Kompestacja. Cebulski Kamil, jak co tydzień w środę z Jankiem Fiorem po tej drugiej stronie was wita, a dzisiaj jest, Janku, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest... Środa, 2 lutego, 21. Ale nie Popielcowa. Nie Popielcowa, a ja nie wiem, kiedy jest Popielcowa. A no właśnie, no. No. I ty, no to ja nie wiem, jak ty w Afryce sobie poradzisz. Bo to jednak trzeba wszystko wiedzieć, jedziemy tam do misjonarzy. No zobaczymy. Dzisiaj jest środa, no zawsze w środę, przecież my zawsze mamy program środy. Ja potem poznaję, że jest środa, no. Że mamy program. Jeszcze nie podaliśmy numeru, ale już mamy telefon od Janka, to może Janku odbierzemy, co? A to ode mnie nie. No nie od ciebie, ale jakiegoś innego nie, Janka, może ma jakąś uwagę. Halo Janku. Cześć, dzwonię na samym początku, żeby wam później nie czuć. No właśnie, ja się spodziewam jakiegoś błędu technicznego i mi zgłaszasz, że coś nie działa. Bo tak... Nie, nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że chciałem się odnieść, nie do waszej audycji, no ale do najbliższej, na jakiej teraz mogę być, do audycji, czym się różni sądownictwo III RP od PRL-u, ponieważ tam zadzwoniłem i stwierdziłem, że sąd nie musi tworzyć uzasadnienia wyroku. No i tutaj ekspert, który był, stwierdził, że jestem niedouczony, że powinienem poczytać sobie kodeksy karne. Tutaj jedna z osób napisała, że jeśli mamy takich studentów prawa za rozmiar stronnych ignorancji, to co będzie później? Strach się bać. No chciałbym tutaj, no jeszcze stwierdził nasz ekspert, że nie można takich rzeczy mówić ludziom. No więc to by tutaj udowodnić są ignorancję. A komu to mamy mówić, jak nie ludziom? No to chwila, bo on twierdzi, że muszą, tak? A ja powiedziałem, że nie muszą. Janku. No i ekspert powiedział, że takich rzeczy to nie mogę mówić ludziom. No więc żeby udowodnić są ignorancję i brak wiedzy, no to ponieważ starsi mówią, że mam poczytać kodeksem, bo to sprawdziłem ten kodeks karny, no bo ja studiuję prawo, tak? Więc tutaj tym gorzej to na mnie niby wyszło. No i chciałbym wam zająć minutę na początku, sobie ludzi uświadomić. No i tak, kodeks postępowania karnego, rozdział 47, wyrokowanie, artykuł 423, paragraf 1. Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu od daty ogłoszenia wyroku. Przy czym jeszcze na wstępie powiem, że musi w polskim systemie prawa, jak i całym kontynentalnym systemie prawa, oznacza sytuację obligatoryjną. Czyli niezależnie od tego, jakie zachodzą warunki, jakie zdarzenie musi zajść, tak? Czyli tutaj w tym ten artykuł wyraźnie wskazuje, paragraf, że nie musi zajść, tylko musi być wniosek. Dobrze, Janku, ale przepraszam cię, ale tak trochę... Ale co ty, do nas masz pretensje? O czym ty mówisz w ogóle? Do nas, ale ja nie mam do was, tylko ja mówię, że to jest pierwsza audycja. Ale słuchaj, Janku, dobrze, mój drogi Janku, jeżeli kupisz telewizor w markecie i on ci się popsuje, to idziesz go reklamować do działu warzywnego? Ale przecież tam tego gościa nie będzie, tak? No bo nie przesadzaj, bo my nie jesteśmy warzywni. No. Chodzi mi tylko o to. Dobrze, tak, Janko, słuchaj, ja mam taką propozycję. Że tamta osoba stwierdziła, że... tak jak dobrze, Janku, ale to nie jest ta audycja, tego, tak? Więc to bardzo cię... Wydaje mi z dwóch bośniaków i dogadać się. Przepraszam, no. Ale no musiałem być trochę drastyczny, bo ja nie wiem, o co chodzi, słuchacze też nie wiedzą, o co chodzi. I w ogóle po prostu... nikt nie wie, o co chodzi. No i tak trochę się... wyroku, to jest też tak napisane, żeby nie było wiadomo, o co chodzi. Ale to już jest inna historia. No, i ty na prawo poszedłeś. Wiesz co, wstydziłbyś się. Zamiast na lewo. No, słuchaj, wracamy do głównego wątku, bo jeszcze, wiesz, jeszcze się nam ludzie pójdą do domu i nie będą nas słuchać. Tak. No, pozdrawiamy. No to co? No to powiedz, jakie te przygody zero miałeś, bo to chyba jest najciekawsze. A, zero, aha, bo to ja opowiadałem wam w radio, nie? Że mi przyjechałem tam do Ameryki, no, tu jeszcze poszedłem specjalnie do salonu, ery przed wyjazdem, żeby mi sprawdzili, czy mam telefon dostosowany do amerykańskiego, bo mam jakiś tam 1900 miałem mieć, a nie 900. No więc pani sprawdziła, że mam 1900, że usługę roamingową mam łączoną i że wszystko gra. Przyjechałem tam, a tam nic nie działa. Więc oczywiście napisałem do nich 20, zadzwoniłem najpierw, ale nie mogłem się porozumieć, bo to była chyba sobota, czy może akurat Boże Narodzenie, jakoś tak, że Nagrałem się, nie odpowiedziano mi, no przypuszczałem, że pewnie nie zadzwonią, bo to do Ameryki dzwonisz, to jest daleko. Dużo trzeba tych cyfr wyciskać, więc wysłałem maila. No i takiego maila, na którego oni odpowiadają, to piszą, że 31 grudnia, ale to już był drugi mail, czy trzeci. 31 grudnia i ja dostaję odpowiedź 28 stycznia. Dziękujemy za zgłoszenie przesłane pocztą elektroniczną w sprawie, 31, w sprawie problemów z siecią podczas pana pobytu w grudniu tam i tak dalej. No to podziękowali. Odnosząc się do otrzymanego zgłoszenia, pragnę wyjaśnić poruszoną kwestię. Informuję, że aktywując tamtego 8 dopełniła starań, aby usługa była świadczona w sposób należyty. Z uwagi na fakt, że opisane przez pana problemy wystąpiły poza zasięgiem sieci ERA, nie może ERA odpowiadać za występujące tutaj problemy innych operatorów. Czyli oni chcieli, żebym ja miał roaming w Polsce. Rozumiesz? Oni chcieli, bo mówią tak, że roaming mi wystąpił za granicą. No a przecież oni, jak ja jestem za granicą, to mnie rżną, rozumiesz, tutaj po 4 zł, 8 zł tam jest za to, że ja tylko przejechałem koło granicy, nieraz nawet nie przekroczę granicy. To już, rozumiesz, mnie atakują, mnie te SMS-y, telefony, wiesz, żeby tu się podłączyć, to nieraz kilka linii sieci. Więc ja usługę roamingową, jak proszę o usługę roamingową, to chyba po to, żeby była za granicą, bo nie w kraju nie potrzebuję, prawda? No tak. Ale oni, że oni nie odpowiadają za granicą za usługi roamingowe, ale pieniądze biorą za usługi roamingowe. To ja tego nie rozumiem. Więc ja nie, wiesz co, nie chcę mi się, ale tak mi się wydaje, że trzeba będzie jednak tu powalczyć z nimi. Ja myślę, mam nadzieję, że podane informacje okazały się wyczerpujące. No nie, mamy buraku nadzieję, ale potem, a jeszcze napisałem do nich, że to jest w ogóle skandal, że oni mi po 29 dniach odpowiadają. A oni mówią, zgodnie z paragraf 7, punkt 3, a litera B czy C, to oni mają 31 dni na odpowiedź. No bo oni zdążyli. Zdążyli. A ja nie wiem, jak z policją jest, bo na morze na przykład też z policją jest tak, że jak masz wypadek drogowy, to policja według tam paragraf 7, punkt B ma 26 dni na przyjazd do wypadku, nie? Nie wiem. Nie wolno ci opuścić miejsca wypadku. Janku, nie wiem, jak to jest, ale to sprawdzę jeszcze dzisiaj albo jutro, bo właśnie żona wróciła z parkingu i mam informację, że mi antenę ukradli z samochodu. No to nie wiem, czy ja opowiadałem wam, jak mi kiedyś zginął samochód w Ameryce? Jak, zgubiłeś samochód? Nie, no dzwoni, to była niedziela wielkanocna i dzwoni do mnie policja o 5:30 rano. Niedziela wielkanocna, co może wyobrazić. I mówią tak, czy pan jest właścicielem takiego i takiego samochodu Lincoln i Town Car? Ja my tak. To ukradli panu samochód. Mówię, Jezus Maria, a skąd pani wie? Samochód jest tam w takim miasteczku, tam na parkingu przed restauracją. No to ja się pakuję i jadę po ten samochód. Nie? A było to była taka historia, że mój kolega, który był dealerem, pracował u dealera, mówi, słuchaj, tutaj jest okazja, kupimy taki samochód, kupimy, sprzedamy, zarobimy i będziemy mieli parę groszy z tego. Mm-hmm. Ale on, zaraz jak żeśmy kupili samochód, to ktoś mu zachorował w Polsce i pojechał rodzinę tutaj, nie wiem, leczyć, czy po co, nie wiem, po co on przyjechał. W każdym razie, może myślał, że umrą już od razu, no bo to właśnie tak jest, że ludzie, no bo do chorego będziesz przyjeżdżał, jak nie umiesz leczyć, to w każdym razie przyjechał. Samochód stał pod jego domem. I mnie to jakoś nurtowało, jak to jest możliwe, że ktoś ukradł taki samochód. No w każdym razie myślę sobie, a to ja pojadę pod jego dom i zobaczę, czy tego samochodu nie ma. Podjeżdżam pod dom, patrzę się, pod domem nie ma tego samochodu. No to tak, ukradli. Jadę tam do tego miasteczka, to kawał drogi. Bellwood. Pamiętam do dzisiaj. I to, rozumiesz, przyjeżdżam tam przed tą restaurację. Stoi jakiś samochód, ale nie ten. Nie ma tego samochodu. Więc ja dzwonię na policję. Tę policję, która do mnie dzwoniła rano. A oni mówią, no widocznie ukradli drugi raz. ja mówię, policję już co robicie? Ja ze mnie. A oni mówią, no sorry, ale co możemy zrobić? No więc wiesz, taki zdesperowany. No nie zdesperowany, bo tam sobie tam jakieś tam 2-3 tysiące dolarów byśmy na tym zarobili. To były takie nasze początki. I jadę, jeszcze raz jadę koło tego, myślę, że jeszcze raz przyjadę, no nie było tego samochodu, ale ja jeszcze raz przyjadę, wiesz, jakiś taki upór wewnętrzny, coś mi mówiło, że to jest jakoś niemożliwe. Przejeżdżam pod dom, stoi ten samochód, tylko po drugiej stronie jezdni, a ja jak ja jechałem w tę stronę, to patrzyłem tylko po jednej stronie jezdni i ten samochód stał pod domem. No. I tak to wyglądało, słuchaj, że nie ukradli. Znaczy co nie ukradli? Dlaczego policja zadzwoniła? Dlatego, że policji się pomyliło, bo ten samochód miał, powiedzmy tak, tam AHD na przykład 343. A oni zadzwonili, a oni sprawdzili, oni mieli sygnał, że ukradli komuś samochód AHD 434. Czeski błąd, wiesz? I oni zrobili czeski błąd i zawiadomili mnie, bo im wyszło, że to jest mój samochód. Ale nie sprawdzili, że ten samochód, który ukradli, bo tam stał, jak ci mówię, jak pojechałem pierwszy raz pod tę restaurację, to stał inny samochód, jak się potem okazało, najprawdopodobniej, bo tego już nie sprawdzałem, to właśnie to tamten samochód miał AHD, ale 434, a nie 343. No i tak to się skończyło. W każdym razie, ale upór widzisz, bo gdybym ja na przykład nie przejechał koło domu kolegi, bo ja po prostu nie wierzyłem, że ktoś może ukraść samochód. Właściwie to mnie nigdy nie ukradli samochodu, poza tą kradzieżą, o której tutaj opowiadam. Ale chyba nic takiego ciekawego się nie stało. A ty co u ciebie? A ja tutaj muszę pochwalić. Byłem niedawno w Katowicach i dostałem mandat, bo nie zapłaciłem miejsca za parkowanie. Prawda? I czytam sobie ten mandat, nawet nie wierzyłem. Do tej pory nie wierzę, może ktoś z Katowic zadzwoni i potwierdzi mi. Przeczytałem go tak na szybko, potem go zgubiłem i nie mam jak zapłacić, więc czekam na wezwanie, ale nawet dwa razy tyle zapłacę, zamiast 50-100 zł, bo czytam na tym mandacie, że no, że samochód nie była opłata, że należy się przekazać odpowiednią opłatę na numer rachunku. Tyle, ile pan wystał tam, to proszę tyle przelać, tam złotówkę, 2, 3, 3. Chyba że pan zapłaci po 7 dniach. Jeżeli pan w ciągu 7 dni nie przeleje tą złotówkę, czy 3, tyle co by pan do tego parkomatu rzucił, czy tam jakiemuś szczycielowi dał, to po 7 dniach to wtedy mandat 50 zł wynosi. Wyobrażasz ty sobie? No, a ja właśnie dostałem też takie coś, też w Katowicach, na ulicy Mickiewicza, i zapłaciłem po 7 dni, w ciągu 7 dni. Chyba tam 2 złote. No właśnie, to jest piękne. Zapłaciłem i uratowałem, czyli jestem 48 zł do przodu. W związku, to jest bardzo duży zwrot na inwestycji. No tak, ale w ogóle podejście miasta mnie tutaj po prostu zadziwia. No Katowice to jest ładne, czyste miasto. Mówisz? Teraz jest czyste, bo wszystko pozamykali. Wszystkie te kopalnie, huty i tak dalej, no bardzo ale, dobrze. Ale ja nie wiem, czy w ogóle w jakimś jeszcze innym mieście za złe parkowanie to tak bardzo sympatycznie podchodzą do człowieka. Ale dlaczego złe? Co było złe? No złe, że nie opłaciłem, tak? Że jakieś tam przepisy złamałem. Przyznaję się bez bicia, że nie zapłaciłem, tak? Bo co prawda nie wiedziałem, bo pierwszy raz w życiu tam byłem, akurat nie wiedziałem, że tam jakieś opłaty się pobiera, no ale... Ale widzisz, że wiedza nie tłumaczy. No, dlatego tak bardzo się miasto ukłania w stosunku do tych przestępców wszystkich. Nie, i właśnie dlatego oni lubią przestępców. Znaczy nie, oni lubią głupich. Głupich? Bo głupi no to nie wie co zrobić i na pewno nie zapłaci albo coś, nie zna prawa. Zresztą Krzysztof Habik powiedział mi kiedyś tak, że w Polsce jest ludzie praworządni w zasadzie ryzykują ryzykują tyle samo co przestępcy, jeśli chodzi o przestrzeganie czy nieprzestrzeganie prawa, ponieważ prawo jest tak skomplikowane, że nawet jakby bardzo go przestrzegali ci praworządni, prawda, to zawsze to i tak się wpakują w jakąś sytuację, ponieważ sędziowie grają z nami w, no nie wiem jak, nie chcę brzydko powiedzieć, ale robią sobie po prostu z nas jaja, tak. bo nie ma takiej możliwości, żeby normalny człowiek, nawet prawnik, opanował prawo, kiedy ty mówisz, że było ile? 118 nowelizacji jakiegoś tam prawa podatkowego, tak? 113 chyba 13 przez 10 lat ustawy o PIT. nowelizacji, czyli no średnio jedna na 3 tygodnie przypada. Tyle zmian jest. No proszę. A ja nawet mam ciekawą anegdotkę, jak to zobrazuję, bo ostatnio są remonty na drodze, jak jadę na Warszawę, i jest prawy pas i lewy. Na prawym pasie są strzałki, że się kończy pas, żeby na lewy wjechać, i w tym samym miejscu na lewym pasie są strzałki, żeby wjechać na prawy pas. Tak by w ogóle droga się kończyła. No, więc ja w Australii taką historię widziałem. To znaczy mój kolega dostał mandat za to, że się nie zatrzymał na znaku stop. Mm-hmm. I to było tak, że był znak stop, a wcześniej był znak, który odwoływał ten znak stop. Zakaz zatrzymywania, czy coś takiego. Już nie pamiętam, taki paradoks, że były jeden znak znosił drugi. I teraz w zależności od tego, jak się ustosunkował policja do którego z tych znaków, no to dawał mandat, to, żeś nie przestrzegał tego znaku, który był zniesiony, albo żeś przestrzegał tego znaku, który był zniesiony. No i ten mój kolega stanął na tym stopie i dostał mandat. Kilka dni później nie stanął, bo dostał mandat, że stanął, nie? To nie stanął i dostał mandat, że nie stanął. Dostał, wiesz, dwa mandaty za to. Zresztą ja kiedyś dostałem też dwa mandaty za to. Znaczy, dostałem mandat za dwa... No, opowiem. Więc tak, najpierw jechałem na rondzie, jechałem środkowym, bo było dwa pasy na rondzie i ja jechałem tym wewnętrznym. I pojechałem prosto. Nie dałem pierwszeństwa temu, który był po prawej stronie. Zresztą właściwie to nie musiałem, bo on wjechał w czasie ruchu. Nie dałem pierwszeństwa, on mnie walnął i to była moja wina. I potem jechałem pasem zewnętrznym, kiedy indziej, te 2-3 tygodnie później, pasem zewnętrznym, i mało brakowało, bym się zderzył z takim facetem, który jechał tym wewnętrznym, czyli tak jak ja jechałem 3 tygodnie wcześniej. I też policja mi dał mandat, że ja nieprawidłowo jechałem. No i w zasadzie jak pojechałem tam do tego wydziału ruchu drogowego i siedziało w holu, siedziało 4 policjantów. I ja się zapytałem, jak właściwie jest prawidłowo. No więc jeden powiedział, że tak jak pierwszy raz, a drugi tak jak drugi raz. Jak się potem zaczęli kłócić ci policjanci, słuchaj, myślałem, że się pobiją albo postrzelają. Więc wyszedłem, nie wiem jak to się skończyło. W każdym razie taka była różnica zdań, że tych 4 policjantów, czy 2 na 2 się kłóciło, bo jakoś tak. Ci 2 uważali, że ja powinienem raz dostać mandat, a drugi raz nie, a tamci odwrotnie. No, tak widzisz, jak tu się na tym wszystkim połapać. Ale nie wiem, czy słyszałeś, że w Egipcie nie ma emerytur, jak się okazuje. Nie ma. Tam jest idealny system, ten, o który my tutaj cały czas walczymy. Czyli mianowicie nie ma emerytur. No bo ten prezydent już ma 82 lata i nie może iść na emeryturę. Bo nie ma emerytur. Znaczy jak nie może iść na emeryturę? Będą pracować do 82 roku życia, to jest nieludzkie. Ale słuchaj, to na może pewno... oni dopiero chcą wprowadzić tę emeryturę, dlatego tak strajkują, żeby wysłać na emeryturę już jednak tych ludzi starszych. No, ale nie w wieku 82 lat, no to w końcu, ale wiesz, to jest naprawdę skandal, bo facet, wiesz, ma 82 lata, jeszcze chce mu się robić. I pracuje na pewno za grosze. Jakie tam oni mają te piastry, czy jakieś takie? Nie, funty chyba. A nie wiem. Zapomniałem sobie. Nie, no funty egipskie są chyba. Tak mi się zdaje. No w każdym razie, i zamiast żeby podziwiać go, wiesz, i dać go jako przykład. Funt egipski, tak? A piastry to centy, jak gdyby. O, piastry to centy, no tak. I wiesz, zamiast żeby go podziwiać i naprawdę dawać za przykład światu, na przykład Polakom, tym co 35 lat ma, rozumiesz, facet idzie na emeryturę, a tu gość do 82 roku pracuje i jeszcze chce pracować dalej. O, i nawet wojsko, że tak powiem, wykorzystuje. Nawet wojsko poprosił, żeby mu pozwoliło pracować. I policję. No i to, no, no, wiesz, no, jak to jest, jaka to jest niesprawiedliwość na tym świecie? Może by na przykład do tego Egiptu pojechać. To znaczy ci, co chcą, co nie chcą emerytury. Nie, ale tak już poważnie mówiąc, to w Chinach nie ma emerytur. No nie. Chwała Bogu. No i dlatego mam taką mocną walutę. No chciałbym dzisiaj, to znaczy tak po sztubacku, żeśmy przeszli do tych emerytur, myślałem, że jakoś bardziej tak finezyjnie się uda. Ale zaczęliśmy od tych policjantów. No bo miałeś mnie zapytać o ten Egipt, no tak bym się umawiali, nie? Że mnie zapytać, czy w Egipcie są. A ty nie pytasz, no przecież będę robił luk, bo znowu zadzwoni ten facet i będzie, rozumiesz, się tutaj upierał, że jakieś są te uzasadnienia wyroku. Ja mam uzasadnienie wyroku, dostałem taki wyrok. Czekaj, co to ja dostałem za wyrok? Aha, nie, no. To nie ja dostałem wyrok, tylko... No, za strzelenie samolotu dostałeś na pewno. Nie, nie, to było za tam sprawy rolnicze. Że w każdym razie było takie uzasadnienie, że nawet ta sędzia nie była w stanie odpowiedzieć na sama sobie na te... Ja się zapytałem, co to znaczy, a ona mówi, że nie wie. A sama pisała. No w każdym razie to jest bardzo trudna rzecz. Ale nie wracając do emerytur. No chciałbym, żebyśmy się zastanowili, no bo jest jakiś spór, prawda? Ja oczywiście stoję po stronie Balcerowicza. Ale co, nadal jest ten spór o te pieniądze, żeby tam do ZUS-u przekazywać, a nie na OFE, tak? Tak, nie na OFE, tylko do ZUS-u. No więc, wiesz, no spór właściwie jest, można powiedzieć, pozorny, ponieważ spierają się strony, które mają ten sam pogląd na system emerytalny, no bo od tego trzeba zacząć, że w Polsce system emerytalny jest absurdalny, stworzony sto ileś tam kilkadziesiąt lat temu przez Bismarcka. Jeszcze nie dość, że Bismarck to jeszcze Niemiec do tego. I ten system działa w ten sposób, że ci, co pracują, wypłacają emeryturę tym, co już są na emeryturze. Nie ma żadnego związku między wysiłkiem, między składką, a potem rezultatami. Dostajesz jakieś przypadkowe pieniądze, nie wiesz, czy to, co twoja składka zarobiła, to jest właśnie to, co dostajesz, czy nie. Nie możesz przekazać tych pieniędzy. Właściwie jak umrzesz przed emeryturą, to można powiedzieć, powinno się święto narodowe robić z tej okazji, że nie będą musieli płacić nikomu tych twoich emerytur. No system jest chory. Nie jest spersonalizowany w tym sensie, że ja sobie płacę na swoje konto i mogę potem przekazać to rodzinie. Albo jak umrę, to rodzina, no w pewnym sensie ja przekazałem, prawda? Tam spadkiem. Nie interesuje, nie mam wpływu na wysokość tej emerytury. Nie motywuje mnie do tego, żebym na przykład, nie wiem, albo większe składki dawał, albo jakoś tam kombinował, co z tymi składkami zrobić. Jest po prostu absurdalne to, czy to będzie w OFE, czy to będzie w ZUS-ie, bo problem polegał na tym, że OFE to była taka zdrowa alternatywa w dobrym kierunku. Oni to zapożyczyli od Chile, bo o ile pamiętam, rozmawiałem chyba w 99 roku, chyba rozmawiałem z José Piñero, to jest ten minister gospodarki w rządzie Pinocheta, który tak postawił Chile na nogi i stworzył właśnie ten system i prawo pracy, zlikwidował prawo pracy i stworzył system takich prywatnych emerytur. Właśnie w Chile są prywatne emerytury. Takie OFE, tylko tam 90% emerytury to może być OFE, jeżeli ktoś sobie tak wybierze. No ale u nas oczywiście poszli na pół gwizdka, jak z wszystkim. Gdyby OFE było wyborem indywidualnym każdego człowieka i gdyby, nawet jeżeli tam byłoby jakieś ograniczenie, przynajmniej w pierwszym etapie, że przekazujemy pieniądze na otwarte fundusze emerytalne, część pieniędzy, to jest tak samo jak przekazujemy ten 1% podatku prywatnej inicjatywie, prywatnym ludziom. I chociaż ten 1% już jest wyłączony z działania rządu i może społeczeństwo, nazwijmy to tak, społeczeństwo nim zarządzać, no to już jest postęp w stosunku do tego, gdy jest 0% może być wyłączone, prawda? Ale to jeszcze nie jest idealne, bo najlepsze było, najlepszy system to jest taki, kiedy 100% jest, tam 98% jest w rękach tych ludzi, którzy zarobili te pieniądze, a 2% można tam dać tym paru ministrom od granic, wojska, no jasne, policji. Janku, ale no jak w Polsce jest, no to chyba tutaj każdy wie, a byłeś w Ameryce, ale poczekaj, problem, właśnie ja do tego chcę zmierzać. Zemrzeć. Czy jak to? Zmierzyć. Do tego chcę zmierzyć. Otóż, gdyby OFE miał, OFE było, od razu ograniczyli mędrcy rządowi, od razu ograniczyli OFE, że musi być tam 2/3 czy ileś, ale dużo, obligacje, że nie wolno zagraniczne akcje, że nie wolno, w akcje to w ogóle też wyjątkowo. Po co to zrobili? Spieprzyli cały system, znaczy nie spieprzyli, tylko uczynili go inwalidą, zrobili kaleki system. I ten kaleki system przez te 11 lat, myślę, że 11 lat temu to było, niespecjalnie się mógł wykazać. A ci jeszcze, mało tego, jeszcze tym OFE zagwarantowali, tam podzielili im, będziecie mieli towarzysze kilka tych OFów i koniec. Nie będzie tutaj nikt się wtrącał wam. Dali monopol, podzielili tak z tymi telefonami komórkowymi, podzielili kraj na parę tych OFE. Jeszcze obowiązkowo, czy tam niby losowali, ale to właśnie tak obowiązkowo kazali ludziom na te OFE płacić, a ci rżnęli dowolne sobie te opłaty manipulacyjne, administracyjne, sales charges, czy jak to się tam nazywa po polsku, opłaty za wykupienie, no i siłą rzeczy ten system nie działał. Ale to nie była wina systemu, tylko była wina tego, tej regulacji, której ten system został poddany. I zamiast teraz zmienić te regulacje, zlikwidować je, niech sobie inwestują w co chcą. Jeżeli ja się zgadzam na to, żeby facet inwestował w akcje wietnamskie, proszę bardzo, to jest mój wybór. Wolno mi tak. I żebym ja ponosił konsekwencje. Bo jak człowiek sam poniesie konsekwencje swojego błędu, to popatrzcie się, co się dzieje na przykład teraz w Islandii i w Irlandii. No. W Islandii rząd nie pomagał bankom. Powiedział tak. Ludzie, daliście tam pieniądze do tego banku, bank jest niewypłacalny, wasz problem. No tak. A w Irlandii oczywiście pompowali, stymulowali, dawali tym bankom. No i efekt jest taki, że teraz, nie wiem, półtora roku minęło, islandzkie banki są w dobrej kondycji. Jakby musiały same wyjść z tego, najpierw zaczęły upadać, te co upadły, to upadły, a te, które nie upadły, działają i są w coraz lepszej kondycji. Mówią nawet, że to są w tej chwili najsilniejszy sektor bankowy w Europie. A w Irlandii się dalej wszystko wali. No bo co? Pomogli bankom, ale nie zlikwidowali przyczyny tego, nie dali możliwości wyczyszczenia tych złych, tych błędów, wyczyszczenia ksiąg. No i Irlandia brnie w następny problem, Anglia brnie w następny problem, bo właśnie wyczytałem chyba przedwczoraj, że się zaczęła tam kolejna recesja. Co prawda, jak mówi nasz idol, mój przynajmniej, Jezus Huerta de Soto, że recesja jest zawsze początkiem ożywienia gospodarczego, no to jak się rząd weźmie za ratowanie kraju przed recesją, no to nie da szansy na to, żeby system się wyleczył. To jest tak samo, jakby człowiek, ale w ten sposób leczyć, że jak ma gorączkę, no to natychmiast mu zaaplikować środki takie przeciwgorączkowe, albo okładać go lodem, prawda? Nie dać organizmowi możliwości, żeby się sam obronił. Może ten przykład zdrowotny nie jest najszczęśliwszy, ponieważ nie jestem lekarzem, ale rozumiecie, w którym kierunku moje rozumowanie, w którym kierunku myśl podążała. No i teraz właśnie chciałem pokazać, jak ładnie to, no jednak Amerykanie, chociaż też mają ten idiotyczny system pay as you go, czyli ci, co pracują, płacą tym, co już są na emeryturze, ale tam przynajmniej wszelkie próby prywatyzacji systemu, to znaczy uzupełnienia systemu o dobrowolne składki na cele emerytalne, nie dość, że to te dobrowolne składki są w jakiś sposób uprzywilejowane, zaraz o tym powiem, w jaki sposób, podatkowo są uprzywilejowane, to z drugiej strony są one, tak powiem, prywatną sprawą człowieka. Nie ma tak jak OFE, że moje pieniądze, mimo że one są na koncie Jana Fiora czy Jana Kowalskiego, jak to Kowalski składa, to Kowalski tych pieniędzy nie może podjąć, nie może wyjąć, tylko te pieniądze są dalej wspólne. A w Ameryce nie tak jest. W Ameryce są takie... inne. W każdym razie. Prywatne. Może za chwilę do tego wrócimy. Social Security, co? Może za chwilę do tego wrócimy, bo mamy Marcina na antenie. No to jedź. Dawaj, Marcin. Marcin, nie dajesz. Hallo? No niestety. No to tak czułem, że tak będzie. Więc, tak, słuchaj, no to jedziemy dalej. To może więc bierzemy... jeżeli masz kilka takich opcji prywatnego... A, przede wszystkim tak. Składka obowiązkowa, czyli ten ZUS amerykański, to jest 15,3%. Coś tam się miało w tym roku zmienić, nie wiem, ale do tej pory było 15,3%. Czyli 15,3% twojego dochodu było przeznaczone na ZUS, a nie tak jak u nas 40 parę procent. I ten ZUS pokrywał i inwalidztwo, no i zasiłek nawet pogrzebowy, który tam wynosi $250, a pogrzeb kosztuje 10 tysięcy albo 15 tysięcy dolarów. Zależy, jak z końmi zrobisz i z dyliżansami, to może nawet i więcej. A to na trumnę chyba nawet nie starczy te 200. No nie, ale to jest tutaj, dzisiaj słucham jakiś, mówi myśliciel, już nie pamiętam, który to był, że to w ogóle skandaliczne by było a Kwaśniewski, że jak można obniżać zasiłek pogrzebowy do 1000 zł, skoro za 1000 zł się nie kupi, nie załatwi pogrzebu. No to jak można ceny samochodów windować do 200 tysięcy, skoro ludzie mają tylko 5 tysięcy albo 10 tysięcy. No, czy to w końcu nie chodzi o to, żeby państwo nie jest od tego, żeby pokrywać koszty pogrzebu. Państwo może coś tam ulżyć, czy symbolicznie. Te $250, które uchwalono w Stanach Zjednoczonych w czasach wielkiego tego nowego dealu, czy nowego ładu, tak jest. Czyli 80 prawie lat temu, 75 lat temu, no to wtedy to wystarczało, teraz nie wystarcza. No to ludzie sami wiedzą, że trzeba pochować, no chyba, że ktoś uważa, że nie chce być chowany, albo na przykład rodzina dojdzie do przekonania, że nie będzie chowała, tak jak w Szwecji na przykład robią, że nie chowają, no to wtedy państwo chowa w grobie zbiorowym, mogile zbiorowej i to tanio wychodzi, prawda? Ale u nas też taki wybór istnieje. Można do urny, można mogile zbiorowej, można nie pochować w ogóle, zostawić go, niech tam leży gdzieś, no albo pochować samemu, no to trzeba pomyśleć o tym, że jednak dziadek czy babcia umrą i kiedyś i zebrać te pieniądze, no, tak jak się oszczędza na jakiś tam konkretny cel, wziąć to pod uwagę. Akurat znalazłem newsa, Janku. No. Sejm uchwalił nowelizację, to jest dzisiaj news, ustawy, która ma utrzymać bezterminowo możliwość udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Jak pisze Wprost, za zmianami głosowało 396 posłów, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. No to banda, słuchaj, to są bandyci, naprawdę. Bo to przecież to jest rozumiem, skok na kasę ludzi. No ja tego nie mogę zrozumieć. No, jak to jest możliwe, że nagle jeden sektor, no dlaczego obuwnictwo nie cieszy się takimi przywilejami, prawda, że będą robić dziurawe buty, a jak splajtują, to będziemy im finansować upadek, znaczy, czy będziemy ratować fabrykę. No straszne, tak to już jest. Zobaczymy, co nasz słuchacz ma nam do powiedzenia w tej sprawie. Cześć, Kurek. Dzisiaj małomówni słuchacze nas dzwonią. Kurek. No to trudno. Nie słyszymy. Źle może odbierasz. A może... Nie, no, mówisz? Nie ten guzik naciskał, co trzeba. No nie wiem, może. Ale Janka na początku odebraliśmy. Chyba, że ktoś pomylił, to jak ty na początku włożył mikrofon do słuchawek, a słuchawki do mikrofonu, nie? No, no ja w każdym razie mam takie... Ja mam... teraz już coś zrobiłem tak, że mam dwie te wtyczki. Jedną czerwoną i drugą nie czerwoną. Więc czerwona zawsze na lewo, bo to jest lewicowy kolor. No i wtedy mam... Ale nagle wziąłem różne słuchawki, w której była jedna żółta, druga zielona. No nie wiem, czy, który jest lewicowy bardziej, zielony czy żółty. Chyba zielony, nie? Ale zielony akurat tutaj do prawej pasuje. No w każdym razie już ustawię. Słuchajcie, no więc nie, ale teraz już na poważnie pogadajmy, bo to jest poważna sprawa, ponieważ no, jak na razie jest przymus emerytalny i musimy wiedzieć, jak z tego przymusu wyjść, czy jak podążać, przynajmniej odchodzić od tego przymusu. Więc Amerykanie zrobili coś takiego, że oprócz tych składek obowiązkowych, te 15,3%, można pewną kwotę, no w tej chwili jest to 5000 dolarów, może już jest w tym roku więcej, nie sprawdzałem w tym roku. Do tej pory było 5000 dolarów rocznie, można odłożyć na konto emerytalne, które się nazywa IRA, czy tak jak u nas są te IKE. U nas się nazywa indywidualne konto emerytalne, a tam się nazywa Individual Retirement Account, czyli to samo. Tylko tam 5000 dolarów, a u nas coś 3000 ileś tam złotych. I te pieniądze w Ameryce masz wybór dwojaki. Możesz je włożyć po podatku albo przed podatkiem. Jeżeli włożysz je przed podatkiem, wówczas wszystko, co te pieniądze zarobią, aha, a możesz te pieniądze włożyć we wszystkie produkty finansowe za wyjątkiem, czy szeroko pojęte produkty finansowe, czy inwestycyjne, za wyjątkiem nieruchomości i no jakichś takich kolekcji. No, nie możesz na przykład złote monety, czy dzieła sztuki te pieniądze lokować, no ale wszystko ale, inne. Ale poczekaj, czyli w co? Na przykład w jakiś fundusz inwestycyjny możesz... Możesz dać do banku, możesz fundusz inwestycyjny dać. A mogę w swoją własną firmę? Akcję kupić, możesz obligacje kupić. Ale poczekaj, a czy mogę w swoją własną firmę te pieniądze? Oczywiście, że możesz. Jeżeli twoja firma jest firmą publiczną... A jak nie jest publiczna? I sprzedaje akcje albo obligacje, ale nawet nie musi być publiczna, do obligacji nie musi być publiczna, możesz w twoją własną firmę też te pieniądze włożyć. No najwyżej stracisz. Firmę i pieniądze razem, także wiesz. No to tu mi się to podoba coraz bardziej. No i teraz tak, wkładasz 5000 dolarów rocznie. Jeżeli włożyłeś te 5000 dolarów przed podatkiem, odliczasz je od podatku. Tam są pewne limity zarobków, które uprawniają cię do takiego konta. Tym niemniej, no to są bardzo wysokie limity. Gdzieś tam rzędu 200000 dolarów rocznie. Netto już musi być, żebyś nie mógł wpłacić sobie na konto IRA. No może 160000, już nie pamiętam. W każdym razie to nie ma znaczenia, ale dużo to jest. I teraz, jeżeli ty włożyłeś 5000 dolarów i co roku wkładasz sobie 5000 dolarów, nie musisz 5000, 5000 jest maksimum. Możesz włożyć 600 dolarów, możesz włożyć 1000, ale w każdym razie te 5000 dolarów pomniejsza twój dochód do opodatkowania. W związku z tym w roku, w którym założyłeś takie konto, w którym zdeponowałeś te 5, 4, 3 tysiące dolarów, od tych pieniędzy nie płacisz podatku. Jednakże zapłacisz ten podatek, jak już będziesz na emeryturze. No i większość ludzi tak robi, że odlicza sobie dzisiaj, żeby dzisiaj skorzystać z podatku od stosunkowo wysokiego dochodu, bo pracując zwykle zarabiamy więcej niż jak jesteśmy na emeryturze i potem później oddać ten podatek, kiedy jesteś na emeryturze, ponieważ w momencie, kiedy wyciągasz pieniądze z tego konta emerytalnego, do czego masz prawo po osiągnięciu wieku 59,5 roku. Ale dokładność. No, właśnie nie wiem, to też nikt mi nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego 59,5, a nie na przykład 59 1/3 albo 2/3. No jakieś idioci oczywiście. Nie, no idioci są wszędzie, więc to wiesz. Wymyślili 59,5. No w każdym razie później, jak już wyciągasz, zgromadziłeś tam, nie wiem, 160, 200, 300 tysięcy dolarów na tym koncie, bo 30 parę lat płacałeś po 4, 5 tysięcy. No nie, przedtem można było 2 tysiące tylko dać za moich czasów. Już pod koniec mojego pobytu zrobili 5 tysięcy. No w każdym razie wtedy płacisz podatek od tych pieniędzy, ale wyciągasz je, robisz sobie jakiś taki taką pensyjkę z tego, taką emeryturkę z tego, więc to miesięcznie tam wyciągasz, powiedzmy, jak wyciągasz na przykład $1000 miesięcznie, no to w tym tysiącu podatku jest tam, załóżmy, 200, 220, prawda, reszta jest już twoje netto. Ale masz jeszcze drugą opcję. Ale to może poczekaj. Możesz te pieniądze, pozwól mi skończyć, możesz te pieniądze włożyć po podatku. Czyli zapłacisz od nich podatek, czyli nie odliczysz sobie żadnej kwoty od dochodu do opodatkowania, natomiast wszystko, co ci przyrośnie z tego na tym koncie emerytalnym, jest wolne od podatku. Wystarczy, że 5 lat miałeś to konto, że masz 59,5 roku, możesz wyciągnąć wszystkie te pieniądze, wtedy nie płacisz podatku. To jest moim zdaniem dużo korzystniejsza wersja. Oczywiście, ale jakie? Mamy teraz rozmówcę i mamy echo. Ja mam echo. Halo? Tak, słuchamy cię już, nasz słuchaczu. Mówi Tomek z Niemiec. Cześć, Tomku. Pozdrawiam serdecznie prowadzących. Mam włączony w tej chwili głośno mówiący, bo chciałem, żeby moja żona też mogła posłuchać. A ja też. Ale chyba... Słucham? Dlatego ja mam echo. Chyba tak. No nic, wyłączę głośno mówiący, bo sobie później... Dawaj. No. Halo. No, w każdym razie... No możesz... A żona jest Niemką? Nie, no, a nie, bo jakby była Niemką, to byśmy mogli tłumaczyć, prawda, taki symultaniczny, prawda? Nawet by to było dość śmieszne, jakby ktoś tłumaczył na niemiecki w tym razie. Okej, Tom, przepraszam. No w każdym razie odnośnie tego ZUS-u, tych składek, jednym z takich argumentów, które mnie kiedyś właśnie przekonały do gospodarki wolnorynkowej, był fakt, kiedy się dowiedziałem, to mówię, miałem wtedy z 15 lat i wtedy po prostu mnie jedna rzecz mną wstrząsnęła, mianowicie to, jak się dowiedziałem, że właściwie te pieniądze, które człowiek wpłaca przez całe życie, tak naprawdę jeżeli umrę miesiąc przed emeryturą, to one są po prostu idą... Nul! Nic nie ma. I po prostu to było dla mnie straszne, nie? Jak wtedy sobie to zdałem z tego sprawę, po prostu to był dla mnie szok. No powiedzmy przez te ileś tam lat tego, kiedy już jestem wolnorynkowcem, to zdążyłem się już do tego faktu jakoś przyzwyczaić, ale jest jedna taka rzecz, nie? Nie wiem, czy widzicie pewien taki wspólny mianownik, a mianowicie to, że rządzący w Polsce, rządzącym właściwie nie zależy na tym, żeby wprowadzić służbę zdrowia prywatną, to znaczy, no zakładam, że ja jestem co do tego oczywiście przekonany, służba zdrowia prywatna jest służbą zdrowia o wiele lepszą, skuteczniejszą, wydajniejszą niż służba zdrowia, powiedzmy, państwowa. I dlaczego im na tym właściwie nie zależy? No to jest bardzo proste, no jeżeli jest gorsza służba zdrowia, tym więcej po prostu tych niewolników, czyli nas, po prostu wcześniej umrze, no i tyle. Ale widzisz, ale tutaj jest pewna niekonsekwencja, ponieważ ludzie też umierają wcześniej, jak palą papierosy, a oni walczą z papierosami, wiesz? No tak, ale co to za walka jest? No taka walka, tak jak w Rosji się walczyło z wódką. Z korupcją. Z korupcją. To jest ciekawa koncepcja, tak. Ja nawet kiedyś czytałem takie badania. To może dziękujemy ci. Dziękujemy. Czytałem taki na zlecenie firmy chyba albo Reynolds, albo Philips. To są firmy tytoniowe. W Czechach robiono badania i wyszło im, że państwo na paleniu papierosów zarabia kupę pieniędzy na tych akcyzach. Ale również zarabia jeszcze kupę pieniędzy na tym, że palący umierają wcześniej, w związku z tym biorą krócej emeryturę, no i nie trzeba im tyle tej emerytury wypłacać. No tam ktoś mi tłumaczył, że takie skutki uboczne, że to trzeba leczyć i tak dalej. Okazuje się, że Philips właśnie sfinansował badania, których wynikało, że nawet jakby tam leczyli naprawdę najlepszymi metodami, przeszczepiali i te raki, to wszystko, to i tak się opłaca. Czyli w zasadzie ta koncepcja tutaj Tomka jest bardzo prawdopodobna, że jeżeli jeszcze nie dość, że ludzie palą i piją, prawda, i jedzą cholesterol, to jeszcze im tutaj Ministerstwo, Narodowy Fundusz Zdrowia dowali taką kolejkę. No bo jak ktoś na przykład ma w takiej kolejce stać, długiej, to się zdenerwuje i umrze na przykład. Ilu na takich, kto się zdenerwuje, od razu umiera, prawda? No ja też nie, pewnie umrę też, jak się zdenerwuję kiedyś, ale jeszcze nie umarłem, ale wielu umarło już, prawda? No to już są oszczędności, duże oszczędności dla systemu. No, być może, no, ja tutaj teraz mówię całkiem poważnie, że w cynizmie polityków, oczywiście głównym motywem polityków jest to, że ta kasa przechodzi przez nich. No wyobraźcie sobie, że gdybym ja na przykład dostał takie prawo z Kamilem, nie, bo my się zajmujemy edukacją biznesową, żebyśmy na przykład mieli wszystkie, musielibyście wszystkie podręczniki, ludzie, którzy korzystają z podręczników, załóżmy ekonomii, musieliby kupować przez nas. My byśmy załatwiali te podręczniki. No to proszę Państwa, jak my byśmy żyli? Mimo, że formalnie byśmy przecież działali na rzecz społeczeństwa, które się chce edukować, i byśmy załatwiali temu społeczeństwu jak najtaniej, jak najlepsze podręczniki. No efekt by był taki, wiadomo jaki. Także oni sobie chcą sobie zapewnić pracę, dochody, no i pewną kasę, bez względu na to, czy się wysilają, czy nie. Zresztą Balcerowicz ich tutaj mocno uderzył. Kilka dni temu słuchałem, zresztą rozmawialiśmy nawet prywatnie na ten temat. Profesor Balcerowicz twierdzi, że gdyby, i ma to wyliczone, że gdyby rząd sprzedał te wszystkie resztówki, takie różne tam 7% akcji Tepsy, 2% jakiegoś tam producenta opon mózgowych, 6% jakiejś tam nafty, jakby to wszystko posprzedawał, to bez problemu, to są bez znaczenia takie te niewielkie udziały, bez znaczenia jeśli chodzi o działalność firm czy gospodarki, czy tym bardziej gospodarki, no to by uzbierał 100 ileś tam miliardów, to jest 8 czy 9 razy tyle, co OFE, co ten skok na kasę w OFE przyniesie. No dlaczego tego nie robi? Dlatego, że te właśnie resztówki, te właśnie takie niewielkie udziały 3%, 2%, 8, 16%, to daje prawo zasiadania w radach nadzorczych, w jakichś tam radach zakładowych, w różnych tych po prostu się przyczepiają się jak pasożyt do tego organizmu gospodarczego i z tego żyją. I tu koleś, prawda, tutaj koleś, tu kilku kolegów, tam krewni, przecież teraz ten minister od dróg, to okazuje się, że większość tych, którzy wygrywali przetargi, to byli z tego samego miasteczka, nawet z tej samej, zdaje się, szkoły podstawowej, co ten minister chodzi, czy średniej, już nie pamiętam. No w każdym razie to jest ten mechanizm upaństwawiania wszystkiego, to przecież nie polega na tym, żeby nam było lepiej, tylko żeby nam było gorzej. Mamy gorzej, drożej i mniej za coraz więcej pieniędzy. Filip K. Słuchamy cię, Filipie. Filip się obraził. Nie wiem, ale to my, ja mówiłem o Filipsie, nie o Filipie. Ale odebraliśmy Filipa, który do nas nie chciał nic powiedzieć. Jakoś tak mało mówni dzisiejsi słuchacze są. Odbieramy następnego. Aha, nie wiem, czy wiecie, jakaś straszna burza nad Chicago. Rozmawialiśmy godzinę temu ze znajomą. Potworne, wieje wiatr z prędkością ponad 100 km na godzinę. Śniegu spadło już w tej chwili pół metra. Jest mróz. Sparaliżowane jest miasto. Sklepy pozamykane. Tworzą się zaspy na autostradach, ludzie pouciekali do domu, ale nie wszyscy, ja nie wiem, to tragedia. No dobra, Herme Samsara, jakiś Hindus. Dobry wieczór. Jakbyś mógł trochę głośniej mówić. Okay. A może jest osłabiony? Może teraz lepiej? Jest okej, okay, mów. O, teraz dużo lepiej. Okej. Okay. Ja w sumie w sprawie emerytur jestem przedsiębiorcą, mam swoją firmę i wyszedłem z założenia, że ZUS, jakiekolwiek ubezpieczenia związane z państwem, czy to no, po prostu z państwem, to po prostu jest jedną daniną, którą trzeba zapłacić państwu. Niezależnie jak ten system będzie wyglądał, to i tak jeśli polegamy na tym, że państwo nam gwarantować emeryturę, no to pozbawiamy się kontroli, prawda, nad swoją przyszłością. Ale ta gwarancja, to my za te gwarancje płacimy, nie państwo. Także państwo nie ma pieniędzy. To państwo po prostu daje gwarancję za nasze pieniądze. No to co to za Co to za cymes? A ty... No, ale generalnie chodzi mi o to, że moim zdaniem jedynym takim wyjściem sensownym jest po prostu własna przedsiębiorczość, nie wiem, inwestowanie, prowadzenie biznesu i tak dalej. A ty płacisz składki na ZUS? Płacę składki. Dlaczego? A masz pracowników? Mam pracowników. No to płacisz jeszcze pracownikom. No to wiesz, to strasznie podnosi koszty twojej produkcji i stajesz się mniej konkurencyjny w stosunku na przykład do Chińczyków, czy do Wietnamczyków, czy Kambodżańczyków, którzy nie mają takich świadczeń albo mają w znacznie niższym wymiarze. Znaczy, oczywiście nie płacę wszystkich składek, które powinienem po Bożemu płacić. To jest jasna sprawa. Ja mam trochę inne pytanie. Ja do pana, panie Janie, pisałem maila z pytaniem, czy mogę zadać biznesowe pytanie. Proszę, proszę, oczywiście, że możecie. Jeszcze mogę. Sprawa wygląda tak. Mam swój biznes, więc jest to powiedzmy jedna noga od stołu, prawda? Biznes przynosi mi pieniądze takie, że starczy mi na życie i tak dalej, i tak dalej. I zbierają mi się pieniądze, zbierają mi się fundusze, które w tym momencie po prostu leżą na tych antybelkowych lokatach i zastanawiam się, co z nimi zrobić. Oczywiście pierwsza rzecz to jest związana z edukacją, czy kupuję te książki także od pana, zapisałem się do szkoły Adbiro, więc tutaj kontestacja i pana szkoła, i pana strona, jeśli chodzi o wydawnictwo, działa. Ale moje pytanie jest takie, powiedzmy, jeśli jest osoba taka jak ja, która ma tam powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy oszczędności i powiedzmy miesięcznego takiego przychodu już po tych wszystkich daninach i tak dalej, około, już mówię o konkretnych sumach, bo to można jakoś, prawda, wtedy podejrzewam, że panu łatwiej jakoś jakieś odpowiedzi udzielić. Wyobrazić sobie, tak. Więc powiedzmy taki przychód już po tych wszystkich opłatach jest to około 8 tysięcy, prawda? Można z tego zakumulować jakieś oszczędności, prawda? Tak, tak. I właśnie one mi się kumulują, prawda? I chciałbym je jakoś mądrze zainwestować. Też nie oczekuję od pana tutaj super rady prowadzenia do rączki i tak dalej, tylko pewnego takiego kierunku, w którym można myśleć, prawda? W którym można inwestować swój czas, jeśli chodzi o edukację, swój czas, jeśli chodzi o myślenie o tym biznesie, czy w sumie inwestycjach, po prostu, no, takie mam pytanie. Co by mi pan... No dobrze, to jak powiedziałem, jak powiedziałeś sam, ja nie jestem w stanie ci odpowiedzieć precyzyjnie, albo przynajmniej, a nawet trafnie. Natomiast można się zastanowić, no, masz biznes i barierą rozwoju biznesu najczęściej jest brak pieniędzy. Tutaj jakby chciałbym biznes zostawić, że on się toczy, prawda? On, jakby tutaj nie mam kłopotów z finansami. Poczekaj. Jakbyś się chciał rozwinąć i zwiększyć 100%, chciałbyś zwiększyć 100% swoją wydajność, swoją, no, już nie mówię o zysku, no ale no niech będzie zysku. Mhm. To musisz się liczyć z tym, że będzie to wymagało pewnych nakładów kapitałowych, prawda? No to masz, zaczynam od twojego biznesu, bo to jest chyba w tej chwili najbezpieczniejsze i najrozsądniejsze. I najłatwiejsze. Te pieniądze mogą ci służyć do rozwoju biznesu. No, chyba że masz taki biznes, którego nie można rozwinąć. No nie wiem, na przykład parking, prawda? Ktoś ma parking, wynajmuje od miasta przestrzeń, no i co on tam zrobi? No drugi parking kupi. Nie. No może drugi parking kupić, ale na przykład już, no nie wiesz, no, okej, nie ma drugiego parkingu, no, załóżmy. Czy trudno jest, czy już są rozdzielone te karty, już są rozdane. Można się zastanowić nad zmianą, udowocześnieniem, poszerzeniem, czy dokupieniem innej firmy. Mhm. Więc do tego mogą służyć pieniądze, bo od razu tak. Oczywiście musisz mieć jakieś minimalne gwarancje, przynajmniej sobie zrobić dla samego siebie. Tutaj co prawda mnie krytykowano za to, że ja byłem, że ja tutaj popularyzowałem ubezpieczenie na życie, ale ubezpieczenie na życie to jest taka najczystsza, najzdrowsza forma zabezpieczenia. Dlatego, że każdy biznes, jakikolwiek biznes nie weźmiecie inny, no to gwarancja, nie ma stuprocentowych gwarancji. Przy ubezpieczeniu na życie jest stuprocentowa gwarancja. Jak umrzemy, dostaniemy. A tu jest tak, że jak kupisz dom, możesz nie zarobić na nim. Jak otworzysz firmę, możesz na niej stracić. W banku nawet możesz stracić, bo żaden bank nie daje gwarancji, że otrzymamy tyle pieniędzy, ile żeśmy płacili. Co prawda w danym momencie, kiedy otwieramy konto bankowe, oni mówią, płacimy 3,4%. Ale to jest tylko do momentu, kiedy nie zmienią tych warunków, a mogą pewnego dnia zmienić warunki i powiedzieć, że zero. Ja mam takie konta, gdzie jest zero, a jak jest zero plus opłaty, ja mam płacę opłaty, czyli już na tym koncie ja tracę. No więc polisę na życie, jakąś taką minimalną, żeby zabezpieczyć rodzinę na wypadek, gdyby się coś mi stało. Próbować szukać możliwości rozwoju biznesu, rozwoju zarówno jakościowego, jak i ilościowego. Można się rozglądać za nowym biznesem, takim jakby wyższa półka niż ta, w której jesteśmy. A jeżeli już nic z tego nie wynika, no to ja na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o, mówię o Polsce, o tych biznesach, o inwestycjach pasywnych, czyli takich, gdzie po prostu lokujemy pieniądze i czekamy, aż nam wzrosną albo stracimy. Wzrosną. To ja bym w dalszym ciągu optował za ziemią rolną, która wciąż w Polsce jest jeszcze tania, no bo ten, zdaje się, że w tym roku się kończy ten zakaz kupowania ziemi przez obcokrajowców. On był chyba na 7 lat, nie pamiętam, na 7 lat czy na 11, albo do 2011 na pewno jeszcze jest ten zakaz. I to się kończy, to ceny pójdą w górę. Ewentualnie jakieś takie lokalne, trzeba przyjrzeć się lokalnie, na przykład są miejscowości, załóżmy, w Zakopanem nie ma parkingu, przykładowo, brakuje parkingu. No to jakby ktoś stworzył parking, to by mógł na tym nieźle zarobić. Albo w jakimś tam innym mieście nie ma centrów handlowych, takich małych, brakuje powierzchni komercyjnej. No to stworzyć taką powierzchnię komercyjną. Gdzieś indziej nie ma garaży, gdzieś indziej jeszcze nie ma parku, na przykład jakiegoś takiego centrum rozrywki dla dzieci, na którym też można byłoby zarobić. Więc można tworzyć. Jeśli chodzi o nieruchomości te takie klasyczne, czynszowe, to cienko tutaj to widzę. Trzeba mieć duży kapitał. No trzeba było mieć, można byłoby to zrobić tak, że kredytować, prawda, że małą ilością, zamiast na przykład kupić za 300 tysięcy złotych jedno mieszkanie, to kupić 6 mieszkań i po 50 tysięcy płacić na każde z nich, a resztę i wynajmować lokatorom, którzy by spłacali, no tak to przekalkulować, żeby spłacali nam pożyczkę, którą zaciągnęliśmy na kupno mieszkania. Właśnie pomyślę właśnie o ziemi, tylko właśnie próbuję, zastanawiam się, czy, bo są dwie możliwości co najmniej, prawda? Albo kupujemy ziemię rolną, prawda, i próbujemy przekształcić ją, to musi oczywiście być lokalizacja odpowiednia, próbujemy ją przekształcić na budowlaną i później ją sprzedajemy. Albo co? Albo mamy tą ziemię i nie wiem, zaczynamy tam... No słuchaj, no ja ci dam przykład. No. Łąki to i próbujemy, żeby po prostu produkcję rolną? Nie. Produkcję rolną to trzeba się na tym znać, to jednak i to jest pracochłonne, kapitałochłonne, czasochłonne. Nie, ja bym tutaj, mówimy o biernym inwestowaniu. Ja po prostu kupuję ziemię i składam podanie do agencji, tam do tych, tak, do agencji modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa i mam biorę te zapomogi unijne jednak cena będzie rosła, bo tak, można te ziemię za wyłączenie ziemi z produkcji otrzymuje się pieniądze za jakieś takie minimalne prace rolne, na przykład tam koszenie łąk, dostaje się pieniądze. Jest, ja myślę, że jest trochę możliwości przy ziemi takich biernych, albo na przykład zasadzić las i wtedy się sprzedaje ziemię po wartości no, znacznie wyższej niż wartość tego lasu, który żeśmy, czy tych sadzonek, które żeśmy tam tak drzewa wyrosły, ciężko je później ściąć. No więc tu jest ciężko ściąć. Mój kolega, jak tutaj ktoś słucha, ktoś, kto ma, powiedzmy, działkę zalesioną i nie może jej, a jest w atrakcyjnej lokalizacji, to ja wam doradzę na koniec taki sposób, jaki mój kolega zastosował. Miał bardzo zarośniętą działkę przy bardzo atrakcyjnym szlaku transportowym i zrobił tak, że poszedł do nadleśnictwa i mówi, że on kilka drzew chciałby wyciąć i prosiłby nadleśniczego, żeby mu zaznaczył, przed nadleśniczy zaznaczył takimi krzyżykami czerwonymi, które drzewa może wyciąć. Więc on wyciął te drzewa, ale krzyżyków nie wyciął, krzyżyki przeniósł na inne drzewa. I w ten sposób po trzech latach wyciął wszystkie drzewa z działki, mając wszystko legalnie, bo zawsze miał krzyżyki na tych, które wycinał. No i teraz sprzedał kupę pieniędzy, na tym zarobił, no i udało się. No może to jest sposób. No i to jest też sposób, jeśli chodzi o inwestowanie, żeby inwestować pewnie już trzeba zacząć inwestować w dwutlenek węgla i te wszystkie produkty ekologiczne, ale ja się na tym nie znam. Może się na tym poznam, to kiedyś o tym opowiem, albo może ktoś z was się na tym zna, na tej giełdzie właśnie zanieczyszczeń i opowie, jak można na tym zarobić. A na razie już jest 22.03 i Hermesie, jeżeli chcesz jeszcze na ten temat pogadać, to proszę cię bardzo, włączaj się. Natomiast ja myślę, że sprawę emerytur jeszcze opowiem resztę w następnym odcinku. No a potem będziemy już rozmawiać tylko o sawannach, baobabach i różnych dzikich plemionach. Właśnie teraz z Kamilem uczymy się, jak rozpoznać ryk złego, znaczy zdenerwowanego. Złego lwa od złego fiora. Takiego zaprzyjaźnionego. No. Ale faktem jest, że ja teraz czytam, nie tak mi się akurat przypadkowo zbiegło, pożyczyłem od kolegi, bo tego już chyba kupić nie można. Jest taki Wilbur Smith się nazywa. Dziękujemy Hermesie. Jest pisarz, który się wywodzi gdzieś ma z Rodezji albo z południowej Afryki, tam się urodził. Pisze o Afryce. No i właśnie pisze bardzo ciekawe historie. Co prawda to się dzieje w 1870 roku, ale tam, gdzie my będziemy, Kamilu, no, jest duża szansa, że możemy trafić jakiś diamenci. Mówisz? Tam są. Tak, oczywiście. Tam są na północ od rzeki Limpopo. Tam właśnie, no, co prawda 140 lat temu znajdywali te diamenty, ale ja myślę, że nie znaleźli wszystkich, prawda? Będziemy szukać. No i dowiedziałem się, że nie można uciekać, bo on tam opisuje. Zresztą był myśliwym też, ten pisarz. No, opisuje, że nie można nigdy uciekać przed zwierzęciem tyłem. Nie? Znaczy, no, a przodem, no to ciężko się ucieka. Więc najlepiej nie uciekać i starać się zastraszyć to zwierzę wzrokiem, tak ale ja nie wiem jak to, bo ja mam słaby wzrok ostatnio, nie wiem czy przez okulary to też działa. No w każdym razie opowiemy wam potem, jeżeli nam się uda zastraszyć te zwierzęta, to wam opowiemy, a jak nie, no to znaczy, że ten sposób nie działa. Ja na koniec jeszcze takiego newsa znalazłem w międzyczasie. No. Szukam kogoś, kto mi podaruje broń. Bo ponoć prezydent podpisał nową ustawę o broni. A, to chodzi, ale nie, to chodzi o tą bronię, wiesz. zawsze było tak, że kiedy żołnierz może używać broni i kiedy bronia skończy 18 lat, taka była odpowiedź. Zresztą ale o taką bronię. Słuchaj, nowe prawo przede wszystkim ogranicza uznaniowość policji w przyznawaniu pozwolenia, bla, bla, bla, bla, bla. Zezwolenie będzie otrzymywał też każdy, kto otrzymał broń w drodze spadku, darowizny lub jako wyróżnienie. O, no to Kamil, to nie wiem, ile w tym prawdy jest, bo tylko newsem się posługuje. A dlaczego Radio Kontestacja nie może nagradzać najlepszych słuchaczy, na przykład ktoś, kto najlepiej słucha, dać mu karabin maszynowy. No, trzeba by ten temat, tak powiem, zainteresować się tym i myślę, że o tym jeszcze będziemy rozmawiać. No to a na co, razie pamiętajcie o nas, www.kontestacja.com, telefonu nie podajemy, no bo po co? Teraz? Wszyscy wiedzą, jaki jest, 222-195-321, tak? Tak. Oprócz tego pamiętajcie www.asbiro.pl, no i tak wasz skromny moderator www.fior.com. Odezwijcie się, wejdźcie do nas, napiszcie coś nam. Dobre słowo, może nawet być złe słowo też, ale żebyśmy się nie czuli jak kompletne szmaty na wietrze, którymi się nikt nie interesuje. No. Czy jakąś deprechę, Janku, przeżywasz? Nie, tylko właśnie chodzi mi o to, żeby nie przeżywać. To nie, ale jak na przykład nie napiszą, ci nie napiszą. Albo napiszą. A ja dostałem ostatnio bardzo ciekawego maila dzisiaj. Pan ma obiekcję, bo chce kupić mieszkanie, ale się boi na kredyt. I czym ja mu nie pożyczył pieniędzy na mieszkanie, bo jak ode mnie pożyczy, to nie będzie taki przestraszony. Słuchaj, powiedz, kredytu. Że pożyczysz, tylko żeby ci powiedział, od kogo masz pożyczyć. No, zawsze wybrniemy. Zresztą to jest ciekawa historia, że w Polsce się, zwróćcie uwagę, że w Polsce jak mówi się na przykład pożyczyć pieniądze, to nie wiadomo, czy komuś pożyczyć, czy od kogoś pożyczyć. W Ameryce jednak jest borrow and lend, także że jest rozróżnienie, prawda? Albo wynajmę mieszkanie. Jak ktoś na przykład napisze wynajmę mieszkanie, no to co to znaczy? Wynajmę od kogoś, czy wynajmę komuś? Też nie wiadomo. No można powiedzieć oddam w najem, ale jak się już powie oddam w najem, no to już wtedy się już wszyscy myślą, że to jakiś Sienkiewicz pisał, prawda? Jakiś inny słowacki, bo to taki trochę staropolski. I nie dzwonią, tak? Słuchajcie, trzeba dobrze, iść oczy pieką, a oczy są ważne, bo tymi oczami będziemy zastraszać dziką zwierzynę na sawannach Zambii, Zimbabwe i Botswany. Matoposo, słuchaj, to jest właśnie tam akcja tej książki, którą czytam, się rozgrywa. Matoposo, to są, tam są jaskinie, góry, jaskinie, w których są malowidła starsze niż... Niż ty. Nie, no. To jasne. Natomiast starsze niż 5000 lat. Czyli starsze niż chińskie, niż koreańskie. Te stare cywilizacje. No, starsze nawet chyba niż starożytny Egipt. No i proszę, kto by pomyślał, że w takiej Afryce naśmiewają się, że taka bieda i prymityw. Okej, Janku, kończymy. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego, pa. Cześć. Albert, wychodzimy! Proszę bardzo.